الله الرحمن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سلوش بيتم آيات سورة الكهف بيامندو عبدا من عبادنا بنده ده بندیانو زنوننا چه ورکره ومونگا حغطا رحمتا نبوت دخل طرفنا من عندنا زنون طرفنا او بوکره موده من لدننا دخل طرفنا علما فعلم یعنی دخل طرفنا موده علم ورکره وبوکره مو حضر على نبينا عليه الصلاة والسلام تباركي يودا جده نبي وكنا دال موسوا دين جل شبكسوا لهم الصفحة یو خبر دا چې دې پیغمبر وو کنه نو دا د نبوت نشي انکار کړی دا زنادقه او هغه وی خیر نبی بلکې ولی دا افضل دی د نبی نه زنادقه شوی غیر نبی بلکه ولی دا افضل دے دا نبینا داغی انکار کرے دا نبوت نشی نبینو زان سر ایسابی لکا سنگا شیع و روافظ امامان افضل دا انبیاء و نوی او درجہ دا الوحیت و تورکڑی او دولس ایمه ایزان نفرزی جوڑ کری دی او دا عالم پارس با دی گنی تردی چوئے انبیاء و پخفل کارونو کی کمی کھڑے دی او اولیاء چکم دی دا انتخاب من جانب اللہ دی او دا معصوم دی افضل دی دا انبیاء دا داغی اقائد دی او خلق کوئی چیران زمان داری بمان کسی اختلاف نشتر اتحاد کی دا جمهور و قول داری چه دا نبیون وما فعلتو عن امری دا ظاہر دلیل دی بل آتیناه رحمتا من عندنا رحمت بانا نبوتا او گوری قرآن کریم سورہ زخرف راوڑوی دیرشم آیات اهم یقسمون رحمتا ربک دیو تقسیمی مہرباری دا اللہ رحمت نبوت توی دارن لسورة الدخان شپگن شپغم آیات ان كنا مرسلين رحمتا من ربك نبوته شپغم آیات دغسی سورۃ القصص شپغت آیات انبیاء یوسل وم او یوسف اتش بیتن نبوت دا دلائل دی صراحتن دے نبیوں و اللہ موسیٰ علیہ السلام لیگی نبی دا نبی شاگرد وی و نبی دا عام امتی شاگرد نبی نبی دا جبریل شاگرد وی نبی دا نبی شاگرد وی و دا امتی نبی صاف خبر دا یو مسئلہ دا دویم خبر ہم چه آیا داج بندے دے او کا وفات دے صوفیہ وی جو اندے دیں او بزرگان اسرہ میلوی گیوں او پا وقت حج کی دے و الیاس حالا نبینا علیہم الصلاة والسلام یو بل سرم کلے لیکن جو بہور امت بفسرید و بحدیسید امام مسلم وی صوفیہ درونو میں فسیتی نوزی اور تمام جو مہور مفسرین و محدثین وی چه اقوال دا صوفیہ و پا تفسیر دا قرآن و حدیث کی حجت نہیں خلاص ایک دا خبر نیکان دی خودی کی حجت نہیں خلاص ایک دا خبر نسونا اثارید یا قصص حکایات چه دا صوفیہ و نا پا حیات کی منقول لی نو دا ثابت ندی موضوعی روایتو ندی غلط خلاص شو دارنگ لا اغا دا تعذیت حدیثو ما تاست دا حسن حسین دا جزری رحم اللہ نبی علیہ السلام تا غسل ورکولو او یو کس راغی تازیتی کلماتی ہوئی لن آلی رضی اللہ تعالیٰ نے چدا حضر علی نبی علیہ السلام لیکن دا روایت بانی مغالطا پدی راغلی ویچی امام جزری کتاب لکلے حسن حسین حسن حسین دا چتا تاریانو چنگیز فتنہ مصر محاصره کړو نه هغه وخت لري کړې او امام جزری رحم الله وی چې پدې کې ما صحیح روایتونه صحیح دعاګانې راوړې دته دور د فتنې و چې الله مونږ ته نجات راکړي او نجات ورکړي ما پدې کې صحیح روایتونه راوړې د دې وجه نه مغالطه راغلي او دا روایت مخکې محدثینو هم تیرس کړې او دارنګه مواهب الرحمن کې سید امیر علی سنی رحم اللہ آغا خو کلام کرده دلتا یو جست سید امیر علی ده آغا شیعہ ده کم آئین الہدایہ چی لکھلی نا آغا سنی لکھلی ده کراچی نمخ کی شایشی و نپا آغا جست سو نمارتوی دا شیعہ نده دا سنی ده جست شیعہ ده دیاغی داغی کتبانی سر رابطہ کرده با اوی ویلی دا کس منگ تراو لے گئی خالی کتابونو چک دا پارا ستن خالی منگ ورکو اما یہ خبر ہمیو قدرنگو کری لگو ندرکو اما یہ دا غلط ہے خک کلام کڑے دا حدیثو ثابت نرے بل قرآن وما جعلنا لی بشرم من قبل کل خل سور انبیاء صلو برشب آیا دار لا اورد بدر نبی علیہ السلام وی اللہ اللهم ان تحلق هذه العصابه لا تحلق لا تعبد فی الارض دانی نو پزوک به عبادت ورشي ابو ساوی سا ژوند دی نبل چارې نو زمایې تیبا حدیث دی نو کا حاضر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام ژوند دی نو د پیغمبر تابعداری وکړې او غزواتو کې جنگونو کې بشری شوې تتن سورن شته دی کنه قران ال دما ویلی او دا دی ثابتو د دیو جن شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په منار المنیف کې ذکر کړي وش بیتہ بصفه کې لم یصح فی حیاتی حدیث واحد یو حدیثم ثابت نه دی صحیح شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی کې ذکر کړي والصواب الذي عليه المحققون انه ميت چه مړ دی بحر البحیث والا ذکر کړي والجمهور على انه مات جمهور قولدار چې حاضر وفات دي او دا صحیح خبره ده امام بخاری رحم الله هغه حدیثوم پیش کړي نبی علیہ السلام سار کی ویل چې سل کاله بعد په مخ د ځمکې جدا کسان دي یو بنې په مخ د ځمکې چې سری دیکھے به یو نه نو حضر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې استثناء هو کړی دی تو دا ثابت خبره ده او متفقون علی خبره ده امام بخاری بدرالدین یعیدی حافظ ابن حجر لند دادا چه محدثین خاطبتن طول او جمهور محققین مفسرین اغوی پدی متفق دی چه ده وفات ده او ده جوان چه سر روایتون دی اغا ثابت دی دا خلاصه شما راوات لدنی ذلقرنین مبارکی بعض خلق خدا مشوره کړي چې دغه پسر دوخ کړی وي خو دې دون او دا او دا واغو دا غلطه ده بعض ویلي دا فرشته ده لیکن دا غلطه ده په باب کې څو د روایتونو دي هغه غلط او پرون مې درته ویلی هم دا ایران کې کوم قصیدون کې و سایرس یا خورس دا غنوم دي سر قرنین دای لقب دي زکه په مشرق او په مغرب باندې حکومت کړی سلیمان علیه السلام ذل قرنین نمرود او بخت نصر په کافرو کې دا سلور کسان داسې دي چې په تمامه دنیا باندې حکومتونه کړی ذل قرنین معنا دواړه طرفونه ده دنیا پدی حکومت کړي زکه ورته وي وسیع حکومت او مقدوری لري زکه مشرکو دا وزیر ارسطو صالح دا دویم من چې ذکر کو نو دا سایرس هغه واحد او نیک کس دا راجه خبره صحیح خبره ده یاجوج او ماجوج داغی ببارکی خلقو عجیب او غریب حکایات نقل کړي دي دون واړه وای او زینی بدون زنگی دریاب بوز کی بزمکا بارس ختم شی اسمان تا بغشی ولی دوینو بوافظ شی و وې د زمکه خلق مون ختم کوو برمنه عذاب برا شمړ بشي او غریب ناشنا مخلوق وې دا غلط دا منګولیا تاتاریان د خود به شمالي والا خلق روز شین او د دې قریب چې کوم دي دا د دې مستاق او کوم مغالطه چې راغلی او ما پرون درته ذکر کړه او دا دکن لفظ نه چې کله راشي لوز الله نو دا وران چې مراد تغیر خیابت نه دوریا کی الله د دې فساد به ختم کی او د دینم زیاتم غړ غړ وګونه یي یو د لاندې کې بل د پاسه کې ودی د برسې نه کار عجیب غریب دشي بیان کړی ټول ثابت نه دي ابن عباس سره ته نسبت کې نور او تکلیف لیکن ثابت نه دي بلکل اسرائیلیات تی دا یهود و روایتونه دی او دا دق انسانان دی او داغی شر تاسی کتلی نده تاریخ او گوره تاریخ دا روز دا تاتاریانو دارن لده خود بشیبالی والا منگولی خرقا چاینا دا دی تاریخ او گوره چه کم دا انسانانو قتلیان دی کده دی و یاو سیراده دا کئی دقا شرفسن قوم تینا مراد دی دا حاصلون